جو اسلام میں شادی شدہ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہاں کیا بن رہا ہے؟ یہاں بھی تو گھر سے دور ہی ہیں بیچارے. جس طرح یہاں چھٹیاں ملتی ہیں موقع ملتا ہے, اس طرح ہو سکتا ہے کہ قافلے میں شادی سے زیادہ موقع ملے انشاءاللہ. جیسے یہاں تو جمعے کی چھٹی ہوتی ہے مہینے میں اکٹھی چار نہیں ہوتی, مدنی قافلے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مہینے کی اکٹھی چار چھٹیاں مل جائیں, اور جبکہ وہ ہفتہ وار چھٹی نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.